อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของการสักษาหรือการสนทนาธรรมะค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนปีศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน7ปีมะแมค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตามหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดทางมากๆเลยของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็เป็นมีคำถามที่ท่านผู้ฟังจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะเจ้าค่ะได้เขียนถามเข้ามาชื่อคุณมรุเดชภูลเกษมเจ้าค่ะก็เป็นคำถามหลายๆคำถามที่โยมคิดว่าใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากๆเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านก็อาจจะมีความสงสัยในประเด็นธรรมะอย่างที่คุณมรุเดชถามมานะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามเป็นข้อๆไปเลยนะเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค่ะข้อแรกคุณมรุเดชถามว่าการอธิษฐานกับการบนบานเนี่ยเหตุผลต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะน ิม น ต์ เจ้ าค่ะก่อนที่จะไปตอบคำถามต่างๆของคุณมรุเดชคุณมรุเดชนี่ก็เขียนจดหมายมาเป็นฉบับที่4แล้วคราวนี้นี่เป็นจดหมายที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศกนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ได้ฟังรายการธรรมรับบรุณแล้วก็ได้นำธรรมะไปปฏิบัติใช้ในหน้าที่การงานด้วยใช้ในชีวิตประจำวันด้วยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่างๆไปคำถามแรกที่ถามมาในที่นี้ถามว่าการอธิษฐานกับการบนบานใช่ไหมคุณตาใจ เจ้าค่ะ ว่ามันต่างกันอย่างไรการอธิษฐานอันนี้คำนี้เป็นภาษาบาลีอยู่แล้วนะครับว่าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจ้าค่ะ แต่อย่างพระพุทธเจ้าตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะตั้งใจมั่นเลยที่ใต้ต้นไม้โพนะว่าถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณนะจะไม่เลิกความเพียรนี ้ okay. นะการตั้งใจมั่นคือความเพียรชนิดที่เรียกว่าไม่สำเร็จไม่เลิกกลางคัน ไม่ถอยกลับนะคะ อันนี้คืออธิษฐานกิริยาที่เขาจะใช้เนี่ยคืออธิษฐานคือแบบตั้งใจว่าจะทำจริงน ะ ถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกความเพียรประเภทนี้เรียกว่าความเพียรอันไม่ถอยกลับภาษาบาลีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือคำว่าอัปปติวาณีนั่นคือความเพียรประเภทไม่ถอยกลับใช้กิริยาก็คืออธิษฐานเนี่ยเป็นตัวกระทำจิตใจต้องมีกำลังนี่คืออธิษฐานเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยตรงกันกับที่เราใช้ในความหมายว่าอ้อนวอนขอร้องเท่าไหร ่ คือในภาษาไทยเนี่ยบางทีคุณไปวัดคุณทำอะไรอธิษฐานว่าอะไรแล้วก็ขอนั่นขอนี้คนที่จะตอบเขาก็จะตอบอย่างนี ้ แต่ว่าอธิษฐานจริงๆหมายถึงอย่างนี้นะไม่ได้หมายถึงเที่ยวไปขอตรงนี้คุณมรุเดชเนี่ยถามมาได้ตรงประเด็นเลยว่าอธิษฐานกับขอเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าการขอการอ้อนวอนนะหมายถึงผู้อื่นบันดาลให้อันนี้มันคนละขั้วกันเลยนะอธิษฐานเนี่ยคือตัวเราทำของเราเองด้วยกำลังกายด้วยกำลังใจนะนี่คือตัวเราทำเองแต่ถ้าคุณขอนะขออะไรอ่ะขอจากใครอ่ะขอยังไงบ้างก็ขอจากเทพเจ้าบ้างขอจากพระพุทธรูปบ้างขอนั่นขอนี่อันนี้คือลักษณะการขอแต่ซึ่งบางอย่างมันก็ขอกันได้บางอย่างก็ขอกันไม่ได้นะเช่นบางพระมหากัจจานะอย่างเงี้ยส่งลูกศิษย์ไปขอพระพุทธเจ้าขอว่าให้ในภูมิภาคนี้มันพระมีน้อยก็ขอให้มีพระแค่5รูปแล้วบวชได้อันนี้คือไปขออันนี้คือใช่เลยอันนี้คือการขอแน่นอนแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้อย่างเงี้ยบางเรื่องบางอย่างพระพุทธเจ้าให้ได้เช่นมีอุบาสิกาท่านหนึ่งมาจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้แม่นางวิสาขาก็นางโคตมีนี่แหละที่มาขอพระพุทธเจ้าว่าขอให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนขอให้ถวายผ้าปิดแผลคือต ัวเองเนี่ยมีจิตใจในการให้ทานนะเพราะปกติพระนี่จะรับผ้าได้แค่3ผืนนะก็เลยมีความคิดว่างั้นต้องมีผ้าประเภทนี้ผ้าประเภทนั้นแล้วก็ผ้าประเภทโน้นนะฉันจะได้ถวายทานเยอะก็มาขอพระพุทธเจ้าว่าขอให้รับให้น้อยอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ให้ในการขอแบบนี้นะหรือมีเศรษฐีเขาต้องการถวายกุฏิก็มาขอพระพุทธเจ้าขอให้รับกุฏิให้หน่อยอย่างเงี้ยก ็ อันนี้ก็ขอพระพุทธเจ้านะอันนี้ไม่ได้อธิษฐานนะอันนี้คือขอแล้ว ขอว่าจะทำโน้นทำนี้ ใช่ขอให้คนอื่นเขาทำให้หรือว่าขอให้คนอื่นเขาอนุญาตลักษณะตรงนี้เขาเรียกว่าการขอพรนะก็นี่คือเขาไปขอพรจากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ประทานพรนั้นม ัน เป็นเรื่องแบบนี้นะคือไม่ใช่เหมือนสมัยปัจจุบันคุณมาขอพรพระแล้วก็คิดว่าพระเนี่ยจะให้พรนะซึ่งมันเพี้ยนต่างกันนิดหนึ่งนะว ่ าไม่ใช่ว่าพรหรือความดีเป็นสิ่งที่คนหนึ่งกระทำให้ไม่ใช่แต่การขอพรในลักษณะที่เบื้องต้นที่เขาใช้เนี่ยก็คือการขอในลักษณะนี้อย่างที่อาตมาอธิบายมาเนี่ยน ะ ว่าขอให้พระพุทธเจ้ารับผ้าบ้างขอให้พระพุทธเจ้ารับกุฏิบ้างขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตในสิกขาวินัยข้อนั้นข้อนี้อันนี้คือขอพรท่านนะไม่ใช่เหมือนกับปัจจุบันนะเพราะว่าไอ้ความคิดที่ว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลให้เนี่ยอันเนี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิโอเคนะคือขอพรในลักษณะว่าเป็นการขออนุญาตอันนี้ไม่มีปัญหาขออนุญาตทำอันนั้นขออนุญาตทำอันนี้อันนี้คือขอกันได้ถ้าเหตุผลเหมาะสมควรก็ให้ได้ไม่มีปัญหาแต่การขอในลักษณะที่ด้วยทิฏฐิที่ว่ากรรมเนี้ยเป็นผู้อื่นบันดาลการขอแบบเนี้ยไม่ได้เรื่อง แ ต่เป็นการขอที่แฝงอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยคุณใจ คือ ถ้าเราไปคิดว่ากรรมเนี่ยตัวฉันเองบันดาลเองนะอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันนะ เจ้าค ่ะความสุขความทุกข์ฉันทำของฉันเองนะผู้อื่นไม่ได้บันดาลเท่านี้นะอย่างอื่นไม่เป็นจริงความคิดอย่างเงี้ยมันผิดมันสุดโต่ง เจ้าค่ะ หรือความคิดที่ว่าความสุขความทุกข์กรรมอะไรต่างๆผู้อื่นบันดาลให้อย่างเดียวฉันทำอะไรไม่ได้เลยไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันก็ผิดอีกเป็นสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกรรมเนี่ยคือเหตุคือปัจจัยถ้าคุณสร้างเหตุยังไงมันก็เป็นกรรมขึ้นมาแต่ถ้าคุณไม่ได้สร้างเหตุมันก็ไม่เป็นเหตุนี้อาจจะมาจากตัวเราอาจจะมาจากคนอื่นอาจจะมาจากดินฟ้าอากาศอาจจะมาจากอะไรได้หลายๆอย่าง เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นในการขอที่พ่วงมากับการบนบานเนี่ยจึงมาด้วยกันทีนี้ถ้าขอแล้วได้ก็จะเอาของมาก็เรียกว่าอะไร มาถวาย มาถวายมา เจ้าค่ะ เหมือนลักษณะว่าตอบแทนอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นการติดสินบนแน่นอนเหมือนกับว่าเวลาเราไปขอร้องให้เจ้าหน้าที่ทำอะไรให้เราอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขาคิดตามค่าธรรมเนียมเขาก็มีใช่ไหม เจ้าค่ะ คุณไปออกพาสปอร์ตเนี่ยก็ 2,000 บาทนะอันนี้ก็ต้องคุณต้องได้พาสปอร์ตมาก่อนนะถ้าคุณไม่ได้พาสปอร์ตคุณอย่าจ่ายเขา แต่ ท ี น ี ้บางทีถ้าเราต้องการด่วนเขาก็มีทำพาสปอร์ตแบบด่วน 3,000 4,000 บาทก็เป็นอย่างนั้นก็มีอันนี้ค่าธรรมเนียมมันก็จะนะคือมีค่าธรรมเนียมอ่ะอันนี้คือตามระเบียบทางราชการแต่นี้บางอย่างมันไม่ได้เป็นระเบียบทางราชการนะซึ่งอาจเราจะมีสินน้ำใจให้อันนี้ทำสำเร็จขึ้นเราก็มอบให้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการแบบเส้นไหว้บนบานม ัน จะไม่ใช่เป็นไปตามระบบตามที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้มันจะมีอีกแง่มุมหนึ่งคุณเตือนใจที ่ บอกว่าบางทีเราไปขอให้เขาช่วยทำอะไรแล้วเราก็มีสินน้ำใจให้อันนี้ไม่ใช่การบนบานนะ อ ย่างสมมติว่าเราไปขอให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้านให้หน่อยอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ พอเรากลับมาจากต่างจังหวัด7วัน10วันเราก็ซื้อของมาฝากเขา เจ้าค่ะ ลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการบ่นบานแต่เป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเป็นการเห็นอกเห็นใจกันเป็นการเอาของมาฝากอะไรพวกเนี้ยของฝาก นี่อาจจะ เป ็น ตอบแทนน้ำใจอาจจะเป็นเงินเป็นอะไรก็ตามความเหมาะสม เดี๋ ยวดูตามความเหมาะสมก็ทําได้ นะ น ี้ ไม่ใช่การบ่นบานแบบที่มีมิจฉาทิฏฐิแต่เป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีน้ำใจแบ่งปันกันอันนี้ดีแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีนัยยะต่างๆเหล่านี้เราก็ดูให้ดีอ่ะว่าเราอย่าทำด้วยจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยในการที่เราไปเที่ยวขอเนี่ยถ้าทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนก็จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรอันนี้เป็นพุทธพจน์จำไว้เลย เ น ี่ ยน ี่ เป ็ นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยเพียงแต่การอ้อนวอนเนี่ยก็จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยเนี่ยเพราะทุกคนก็จะอ้อนวอนให้ฉันหายป่วยให้ฉันไม่ตายให้ฉันประสบความสําเร็จแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคุณเตือนใจเพราะว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน เจ้าค่ะ นะแล้วก็ถ้าสมมุติเราไปขอร้องให้เขาทําอะไรแล้วก็ทําใ เราจะมีน้ำใจอะไรแบ่งปันเขามีจาคะให้บริจาคเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องทำได้ดีนั้นด้วยจิตที่มีการให้การบริจาคนะไม่ใช่ด้วยจิตที่คิดว่าจะให้ผู้อื่นบันดาลให้หรืออะไรนะอันนี้มันมีรายละเอียดแง่มุมตรงนี้เราต้องมีความละเอียดในจิตของเราด้วยนะ อืมเจ้าค่ะอันนี้ก็อาจจะอย่างที่คำตอบที่พระอาจารย์ตอบมานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอาจจะรู้สึกเหมือนกับคนโดยทั่วไปที่ตามปุถุชนเราเนี่ยเจ้าค่ะก็จะชอบบนบานเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับถ้าขอแล้วก็ต้องตอบแทนอะไรท่านนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนี้อาตมาจะขอแนะนำ ได้ไงทำไงดีเจ้าค่ะ จะขอแนะนำให้คุณอาจารย์ท่านผู้ฟังนะถ้าคุณว่าแบบเลิกนิสัยขอไม่ได้แบบชอบขอขี้ขอ เจ้าค่ะ ไม่เป็นไรขอซะขอนะให้นะแต่ว่าขออะไรคือแทนที่เราจะไปขอให้สิ่งนั้นสำเร็จให้เป็นไปอย่างที่เราหวังเนี่ยเราต้องขอที่เหตุไงอย่าไปขอที่ผลสมมติเราต้องการเรียนเก่งขอให้สอบผ่านแล้วก็บ่นว่าจะมาปิดทองจะมาถวายโชว์ถวายละครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราขอใหม่เราขอให้เรามีศีลขอให้ฉันตั้งอยู่ในศีลให้ได้ขอให้ฉันมีกำลังใจในการที่จะอ่านหนังสือวันละ10ชั่วโมงขอให้ฉันมีกำลังใจในการที่จะไม่เช็ค Facebook ไม่ go social นะแต่ว่าขอให้ฉันมีกำลังใจในการที่จะตั้งจิตมั่นขอแบบนี้ อืมเจ้าค่ะ นะขอเหตุนะที่มันจะทำให้ผลเกิดขึ้นได้เนี่ยเราขอที่ตรงนี้ให้มันเหมาะสม อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เราก็เปลี่ยนลักษณะนี้ไปให้เรามีกำลังใจขึ้นมา เจ้าค่ะ ขอในลักษณะที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้ฉันตั้งอยู่ให้ได้ อืมเจ้าค่ะ ขอให้ฉันพบเพื่อนดีให้ฉันมีกำลังใจในการทำอย่างเงี้ยขอลักษณะนี้แล้วก็มาสร้างกำลังใจซะสร้างเหตุที่ถูกต้อง ผลก็จะออกมาอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะเจ้าค่ะ ผลก็ตามเหตุตามปัจจัยนะ เจ้าค่ะ ตามเหตุตามปัจจัยทีนี้ความอยากอย่าให้มีเพราะว่าถ้าอยากแล้วคุณทุกตอนนี้ก่อนเลยนะคือถ้าคนมันอยากก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์ก่อนตอนนี้แต่ถ้าผมว่าเราเอาความอยากออกไปอยากไม่อยากมันไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราสร้างเหตุนะผลมันจะต้องเกิดเราให้มีความมั่นใจตรงนี้เราก็จะทำไปได้ด้วยไม่มีความอยากเพราะว่าความอยากมันเป็นกับดักอ่ะคุณเตือนใจ ค ือถ้าสมมติเราอยากสิ่งนี้ทีนี้บางทีกำลังของสิ่งนี้มันอ่อนไอ้ความอยากมันยังมีกำลังอยู่มันไปติดกับคอมพิวเตอร์ไม่ติดกับอินเทอร์เน็ตมันไปติดกับโทรศัพท์นั้นเราก็เฉยเฉยเปลี่ยนแปลงเอ็นไปทางอื่นได้ ก็อาจจะนำเราไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ควรอะไรอย่างน ี้ นะคะ ก็แทนที่จะได้อ่านหนังสือก็ไปคุยกับโทรศัพท์กับเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลอย่างเงี้ยแต่เราเอาความอยากนี้ออกไปนะให้ทำสร้างเหตุให้ถูกมันจะได้ไปดี สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่สองนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน คุณมรุเดชก็ถามว่าการอุทิศกับการเส้นไหว้เนี่ยเหตุผลต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือคำนี้เป็นคำภาษาไทยคำภาษาไทยทีนี้หลักการก็คือเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้ในการใช้งานอาตมาก็คิดว่ามันใช้ปนกันอยู่นะในคำภาษาไทยเนี่ยคำว่าอุทิศกับการเส้นไหว้นะคือบางทีคุณเส้นไหว้เพื่ออุทิศใครอุทิศให้มารดาบิดาบางทีเขาก็ใช้ซ้ำกันอย่างนี้นะ ค ุณเส้นไหว้ด้วยอะไรด้วยอาหารการกินประเภทนี้มีเนื้อสัตว์บ้างไม่มีเนื้อสัตว์บ้างอุทิศให้บรรพบุรุษอย่างนี้เส้นไหว้ก็คือลักษณะว่ามาตั้งหน้าหลุมศพทีนี้ถ้าคำพูดที่จะเหมาะสมในเรื่องนี้ในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยคำพูดตรงนี้เขาใช้คำว่ายันยอยักษ์แม่นกาดนอหนูเนี่ยคือลักษณะบูชายันนะกับการให้ทานนะทานกับยันเนี่ยมันแตกต่างกันนะถ้าเราจะพูดเปลี่ยนจากคำว่าอุทิศกับเส้นไหว้นะเปลี่ยนใช้ให้มันรัดกุมขึ้นก็คือคำว่าทานกับคำว่ายันนะยันเนี่ยคือลักษณะที่ว่าไม่มีผู้รับนะคุณเอาไปตั้งอยู่หน้าแท่นสักแท่นใดแท่นหนึ่งเอาธูปปักลงไปตามอาหารนะมีดอกไม้บ้างอะไรบ้างแล้วก็ขอให้ผู้รับเนี่ยมารับไปแต่ผู้รับนี่ไม่รู้เป็นใครก็เขาก็พูดถึงเทพยดาองค์นั้นองค์นี้หรืออะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มีตัวมานะหรือแม้แต่ว่าคุณเอาอาหารไปถวายพระพุทธอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่มารับของคุณนะเหนือไหมไม่ได้มารับไปไม่ได้เป็นผู้ที่รับรู้ไปคุณไปพูดกับพระพุทธรูปซึ่งไม่ได้มีชีวิตจิตใจนะเป็นอิฐหินปูนทรายอย่างนี้เป็นต้นหรือโลหะต่างๆเอาอาหารไปตั้งตรงนั้นเป็นลักษณะของการทํายันบูชายันเป็นการบูชานะเป็นการบูชานี่เป็นรูปแบบการบูชาอย่างหนึ่งยันอยู่ ันนี้เป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ความเชื่อที่ว่ายันที่บูชาแล้วมีผลเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการบูชาในลักษณะที่ทํายันคือเส้นไหว้อย่างเงี้ยมันมีผลแน่นี้ผลจะได้ไม่เท่ากันกับเรื่องของอะไรกับเรื่องของทานนะเพราะว่าทานเนี่ยแตกต่างกับยันตรงที่ว่ามีผู้รับแน่นอนนะมีผู้รับแน่นอนผู้รับนี้คือใครบ้างนะถ้าสมมุติเราเอาอาหารให้สุนัขผู้รับนั่นก็คือหมาถ้าเอาอาหารให้ขอทานผู้รับนั่นก็คือขอทานในนี้เป็นทานหมดเลยถ้าเอาอาหารให้มารดาบิดาเราซื้อข้าวมาฝากแม่อันนี้ก็ชื่อเป็นทานให้แม่นะถ้าเราไปเอาอาหารไปซื้อไปใส่บาตรอันนี้ก็เป็นทานให้พระสงฆ์แต่ถ้าพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอริยบุคคลขึ้นไปคุณก็เป็นทานให้เขาไปแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามารับพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่คุณประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไปใส่ในบาตรพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่นะอันนี้ก็เป็นทานให้พระพุทธเจ้า ถูกค่ะ จะมีลักษณะของผู้ให้กับลักษณะของผู้รับซึ่งผลบุญจะแตกต่างกันแน่นอนนะคือมันจะน้อยกว่ายันก็มีอ่ะตรงที่ว่าให้คนที่ไม่ดีให้สัตว์เดรัจฉานอันนี้มันก็น้อยกว่ายันอยู ่เจ้าค่ะ นะที่คือยันเนี่ยบุญเนี่ยจะได้เท่ากับการให้เปรตคือคนที่ตายไปแล้วไม่ได้มีใครมารับอะไรใช่ไหมแต่ถ้าทานถ้าให้กับบุคคลที่ต่ํากว่าอีกเช่นอาจจะเป็นคนทุศีลสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ก็จะได้บุญน้อยกว่าแต่ถ้าให้กับบุคคลที่มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไล่ไปเรื่อยๆอริยบุคคลขั้นต่างๆอันนี้ก็จะได้ผลอันนี้สงมากกว่ายันทั่วๆไป เจ้าค่ะ แต่ว่าเหตุผลของการกระทำเนี่ยก็เหมือนกันคืออาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้นะตรงนี้ที่ว่าบางทีเราให้ทานก็ให้สักแต่ว่าให้ไปนะบางทีคุณบูชายันก็ด้วยมิจฉาทิฏฐิก็มี แ ต่คิดว่าจะอำนวยอวยพรอะไรต่างๆให้ฉันสำเร็จผลได้นี่การอ้อนวอน จะ ไม่ต่างกันแต่ด้วยเหตุผลที่ถูกก็มีเช่นการบูชานะคุณบูชาด้วยการทำยันหรือคุณบูชาด้วยการให้ทานในการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็บูชาตามที่เหมาะสมอันนี้เป็นเหตุที่ดีในสมมุติคุณไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยด้วยจิตที่มีความอ่อนน้อมด้วยจิตที่มีความเคารพจิตใจแบบนี้ดีจะไปด่าเขาว่าคุณไปไหว้เจ้าไม่ดีอะไรต่าง ๆ มัน ก็ไม่ได ้มันพูดไม่ได้โดยส่วนเดียวนะคือถ้าจะไปเหมาว่าการกระทำอย่างนั้นของคุณไม่ดีคุณรู้วาระจิตของเขาหรือเปล่าที่เขาไปทำเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้ไปทำด้วยเหตุผลคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็ดีอ่ะแต่บางทีคนไม่ได้ศึกษาคนไม่เข้าใจเลยไม่รู้รูปแบบที่ควรทำ เจ้าค่ะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีอันนี้คือความหมายในข้อที่2ของคุณมรุเดชตรงนี้นะ เจ้าค่ะที่ถามกันว่าการอุทิศกับการเส้นไหว้เหตุผลต่างกันอย่างไรนะเจ้าค่ะมาถึงข้อ3เจ้าค่ะคุณมรุเดชถามว่าการทำอาหารแล้วต้องชิมถามว่าเมื่อเราเอาอาหารไปทำบุญใส่บาตรนะเจ้าค่ะจะมีโทษหรือไม่เจ้าค่ะ ให้พระกินอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะแต่ว่าชิมก่อนมันก็ทานก่อนพระอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ๋อคือพระนี่ง่ายมากอยู่แล้วคุณเดินใจในสมัยพุทธกาลยังมีเรื่องราวที่พระเนี่ยไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรเห็นขนมปังที่เขาทิ้งอยู่หลังร้านค้านะก็เลยไปบอกให้พนักงานที่ประจำอยู่แถวนั้นเนี่ยเอาถ้าขนมปังที่นี้ทิ้งแล้วก็สละให้ฉันได้ไหมพอเขารับรองว่าได้ก็เอามากินเลยขนมปังนี่ก็เปื้อนราเปื้อนอะไรก็บีตรงนั้นออกกินแต่ส่วนที่กินได้นี่พระนะ สมัยพุทธกาล ใช่มีเรื่องราวที่เล่ามาเป็นอย่างนี ้ นะเพราะนั้นก็ง่ายอยู่แล้วพระสงฆ์ไม่มีปัญหาทีนี้ว่าเรื่องของทานนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของทานนะคนที่เขาบูชาจิตใจเขาอ่อนน้อมจิตใจเขาดีจิตใจเขาสูงเนี่ยเวลาเขาจะจัดเตรียมเรื่องของบูชาเนี่ยด้วยจิตใจที่เป็นแบบเนี้ยทำให้การกระทำของเขาเนี่ยประณีตคุณเดชจะเข้าใจคำว่าประณีตนะเพราะในการที่การกระทำที่ประณีตเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆอย่างดีแล้วก็มีตรงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าทานที่จะได้ผลมากเนี่ยก็คือว่าคุณไม่ได้เอาสิ่งนั้นเป็นของเหลือให้คุณไม่ได้ไปกินก่อนอะของเหลือนะคือสมมติฉันกินแล้วส่วนหนึ่งเหลืออ่ะฉันจึงค่อยให้ทานตรงเนี้ยก็จะมีได้ผลน้อยคือได้ผลน้อยนี่หมายความว่าได้บุญน้อยกว่าอะไรกว่าการที่ไม่ได้รับประทานก่อนคำว่ารับประทานก่อนเนี่ยคือหมายความว่าคุณกินอิ่มก่อนแล้วคุณเอาไปใช้ก่อนแล้วแล้วเหลือมาให ้เจ้าค่ะ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยจิตลักษณะไหนก็ด้วยจิตใจที่สูงมีความละเอียดอ่อนมีความประณีต นะจึงทำประณีตจึงทำอย่างดีไม่ได้เอาไปใช้ก่อนเพราะฉะนั้นในการชิมสำหรับพวกคนทำครัวเนี่ยเขาก็จะมีช้อนตักต่างหากอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีชามหรือกระบวยเล็กๆไว้สำหรับตักชิมไม่ได้เอาไปปนกัน เ ขาก็จะทำกันอย่างนั้นนะ คือชิมให้รู้ว่าอร่อยแล้วก็ปรุงได้ดีหรือยังอะไรอย่างงี้นะเจ้าค่ะ ประมาณนั้น ค่ะเจ้าค่ะ ซึ่งเขาจะมีกระบวนการทำอยู่เขาก็จะมีทัพพีเล็กๆแล้วก็จะมีช้อนเล็กๆเอาช้อนเล็กๆตักออกจากหม้อใหญ่มาใส่ทัพพีเล็กๆของฉันใช่ไหมแล้วก็ชิมตรงนี้ก็คือแบ่งออกมาแล้วนะคือไม่ได้ว่ากินให้อิ่มก่อนนะหรือว่าไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นก่อนลักษณะนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ถ้าเรามีจิตที่สูงที่บริสุทธิ์เราก็จะเห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้เราก็ทำตามความเหมาะสมมาตามว่า เจ้าค่ะอยู่ที่เจตนา ใช ่ ใช่ตรงนี้ดี เจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคุณมรุเดชถามว่าอาหารที่ซื้อมาด้วยเงินของเรานะเจ้าค่ะแต่เราไม่ทราบว่าอาหารที่เขาทำนั้นนะบริสุทธิ์สะอาดหรือไม่เนี่ยในการที่เราเอาไปทำบุญใส่บาตรเนี่ยก็อยากจะขอความเห็นพระอาจารย์ในประเด็นนี้เจ้าค่ะ ถ้าเราไปซื้อมาซื้อด้วยเงินของเราถ้าเงินนี้ไม่บริสุทธิ์นะต่อให้อาหารเขาทำมาประณีตดีบริสุทธิ์ขนาดไหนการให้ทานนั้นก็เศร้าหมองคือได้ผลอยู่นะได้ผลอยู่แต่เศร้าหมองเอาเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเงินของเราบริสุทธิ์เงินของเราบริสุทธิ์น ะ แล้วเราไปซื้ออาหารนะที่อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์มาก็คือไม่รู้อะว่ามันทำบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้คำว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยอาจหมายถึงว่ามันอาจจะสกปรกหรืออาจจะมีสารพิษอะไรต่างๆใช่ไหมแต ่ บอกเราใช้เงินของเราที่บริสุทธิ์ไปซื้อมาเนี่ยการให้ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เศร้าหมองการให้นั้นไม่เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปจัดหามาด้วยเงินที่คุณไปซื้อมาเนี่ยเป็นเงินที่บริสุทธิ์แต่คุณไม่รู้ว่าวัตถุนั้นดีหรือไม่ดีมันก็ยังบริสุทธิ์โดยส่วนที่เราทำบริสุทธิ์ตรงส่วนที่เราทำทีนี้ถ้าเราไปซื้อมาลักษณะนี้เราไม่รู้ว่าอาหารนั้นบริสุทธิ์หรือไม ่ น้ำหนักของตัวนี้ก็จะน้อยลงไป นั่ นคือถ้าเรารู้แน่นอนเลยว่าแหล่งที่เราไปซื้อมาเนี่ยบริสุทธิ์แน่นอนดีแน่นอนอร่อยแน่นอนแล้วก็สะอาดแน่นอนคุณยิ่งมีความมั่นใจขึ้นจิตใจคุณจะมีกำลังมากขึ้นใช่ไหมท ี นี้เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันทำสะอาดหรือเปล่าแล้วของมันใช้ดีหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เราก็จะเศร้าหมองในสิ่งของเราไปน ิ ดนึงแต่น้ำหนักมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าเงินที่คุณไปหามาด้วยความบริสุทธิ์ ก็ จ ะ นะทีนี้ถ้าเรารู้แหล่งที่มันดีความมั่นใจของเราจะมากขึ้นศรัทธาเราจะสูงขึ้นแน่นอน เจ้าค่ะ มันก็อาจจะมีผลด้วยแต่น้ำหนักมันจะน้อยกว่า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คล้ายๆว่าจิตอาจจะเศร้าหมองไปหรือว่าคุณคิดมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ตรงนี้ดี สาธุเจ้าค่ะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายนะเจ้าค่ะทางคุณมรุเดชก็ถามว่าการที่เราตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์เนี่ยก็อยากจะขอความเห็นว่าในข้อที่1ก็คือการห้ามฆ่าสัตว์นะเจ้าค่ะที่รักษาศีล5เนี่ยเมื่อเราเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งแล้วเราก็สั่งอาหารอย่างเช่นเอาต้มยำไก่ต้มยำปลาแล้วก็อื่นๆอย่างนี้นะเจ้าค่ะซึ่งมันเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนี่ยคุณมรุเดชก็ถามว่าอันนี้เรามีเจตนาในการสั่งฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ก็อยากจะขอความเห็นพระอาจารย์ตรงนี้เจ้าค่ะเพื่อให้คลายสงสัย okay. แล้วก็จะได้ถือปฏิบัติได้ต่อไปเจ้าค่ะ okay. นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดถึงการฆ่าในการฆ่านะการฆ่าที่เรียกว่าคุณเอาแบบคุณทำด้วยมือของตัวคุณเองเลยอ่ะอันนี้คือบาปแน่นอนใช่ไหมบาปแน่นอนคือในเรื่องนี้เรามาดูพระสูตรที่เกี่ยวข้องกันก่อนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะเรากลับมาที่ตัวแม่บทในพระพุทธเจ้าพูดถึงปาณาติปาตาเวรมณีอันนี้คือที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ที่คำว่าตกล่วงตรงนี้เป็นคำที่กินความกว้างอันนี้ยกไปก่อนในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงอาชีพเนี่ยที่ไม่ควรทำที่ควรหลีกเลี่ยงอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงก็การค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายสัตว์เป็นเนี่ยจะเกี่ยวข้องในข้อนี้หลีกเลี่ยงนี่คือหมายความว่าเป็นอกรณียะเลยนะคือไม่ควรกระทำ เจ้าค่ะ เนี่ยไม่ควรกระทำค้าขายเนื้อสัตว์เนี่ยนะหรือค้าขายสัตว์เป็นนะเพราะว่ามันเป็นซัพพลายเชนของการฆ่า เจ้าค่ะ คุณอยากเข้าใจนะ คือมันเป็นห่วงโซ่อันหนึ่งของการที่จะเกิดการฆ่า คุณขายสัตว์เป็นให้โรงฆ่าสัตว์นะก็อาชีพนี้ไม่ควรทำนะการขายสัตว์เป็นให้โรงฆ่าสัตว ์ นะคุณซื้อเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์มาอันนี้ก็ไม่ควรทำนะคุณไปซื้อคุณก็ต้องไปขายใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการฆ่านะมันจะใกล้กับไอ้จุดที่มันจะเป็นบาปแน่นอนนะ ทีนี้คุณซื้อเนื้อสัตว์มาร้านอาหารไปซื้อเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ต่อจากเขียงหมูหรือเขียงไก่นะก็รับช่วงกันมาแล้วคนที่เขาไปซื้อเนื้อหมูหรือเนื้อไก่มาคุณก็ไปทําอาหารต่อใช่ไหมมาขายต่อให้เราเงี้ยเราก็กินกันมาใช่ป่ะทีนี้ตรงนี้แหละคือเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่กันมาเป็นซัพพลายเชนกันมาทีนี้ไอ้เรื่องของตัวบทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเนี่ยเว้นการตรงนี้เนี่ยก็จะต้องอธิบายกันให้เข้าใจว่าอ่ะรูปแบบของการที่ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเนี่ยคือ1แน่นอนเลยคุณเอามีดปาดคอไก่นะด้วยมือของตัวเราเองหรือปลดกระสุนยิงมันด้วยมือของตัวเราเองนั่นคือเป็นผู้ที่ทําให้เกิดการฆ่าขึ้นอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือไม่ได้ฆ่าเองหรอกแต่สั่งให้คนอื่นเขาฆ่านะสั่งให้เอาเธอไปเอาฆ่าสัตว์ตรงนี้มานะสัตว์ชื่อนี้ชื่อนี้ต้องมาตายในสมัยเด็กๆอาตมาจําได้เข้าร้านอาหารซีฟู้ดเนี่ยไปดูปลาอยู่ในตู้ไปชี้ โอ้ตัวนี้ แต่เราไม่ได้ทํานะเราไม่ทําแต่ถ้าเราก็คิดว่าเราไม่ได้บาปแต่มันมีส่วนกันอยู่เพราะถ้าเราไม่ได้สั่งเขาไม่ไปทําโอเคนะอันนี้มีส่วนกันอยู่อันนี้คือเขาเรียกว่าสั่งให้ฆ่าไหนทีนี้ถัดมาอีกนะห่างมาอีกหน่อยก็คือว่ามีส่วนร่วมอาปรารภให้เกิดการฆ่านะปรารภให้เกิดการฆ่าเนี่ยเช่นว่าเราไปซื้อหมูที่เขียงหมูอย่างเงี้ยนะแม่ค้าขายหมูเนี่ยเขาก็จะดูว่าปริมาณความต้องการของตลาดใช่ไหมนะช่วงเสาร์ที่ขายได้เยอะงั้นฉันต้องสั่งหมูจากโรงฆ่าสัตว์มามากช่วงวันธรรมดาขายได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งวันจันทร์เอาสั่งหมูมาน้อยตรงนี้คือการปรารภนะการปรารภเนี่ยไม่ได้สั่งโดยตรงให้คุณไปฆ่าแต่คุณปรารภนะปรารภในการที่จะให้เกิดมีการฆ่าเกิดขึ้นผมถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนแน่นอนนะคือชักชวนให้เขาทำนะเพราะฉะนั้น3ขั้นตอนตรงนี้นะคือ1ฆ่าเอง2สั่งให้ฆ่า3ชักชวนให้กระทำนะซึ่งรูปแบบการชักชวนให้กระทำก็คือคุณไปซื้อเนื้อหมูมาหรือคุณไปสั่งอาหารจากร้านอาหารที่มีเนื้อสัตว์พวกนี้เป็นการชักชวนให้เขากระทำทั้งสิ้น อืมเจ้าค่ะคือเราไม่ประเด็นนี้หมดเลยนะ ใช่เพราะนั้นมันก็มีส่วนอะรับมามากน้อยต่างกันแต่เพราะนั้นทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้กว้างๆว่าเว้นขาดจากการกระทำในส่วนนี้นะซึ่งไม่ได้ระบุเจาะจงไปว่ากระทำเนี่ยหมายถึงฆ่าเองหรือกระทำนี้หมายถึงสั่งให้คนอื่นฆ่าหรือกระทำนี้หมายถึงชักชวนให้คนอื่นทำนะซึ่งมันก็กินความกว้างหมด เ พราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราควรจะเว้นยังไงนะซึ่งในกรณีนี้เรื่องปากท้องนะเราจะคิดว่าเราจะไปปรารภสัตว์อื่นให้เรามีชีวิตดีขึ้นนะการที่ไปบีบเบียนตรงนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้ว นะ ซึ่งถ้าเราจะห่วงเรื่องปากท้องเราก็กินอาหารที่มันไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะหรือว่าถ้าอยู่ในสังคมนะเป็นสังคมที่เราให้ความรู้ได้เราก็ให้ความรู้เข้าไปนะถ้าเป็นสังคมที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความรู้เขาได้เราก็อาจจะเอาตัวรอดด้วยการที่ไม่ได้สั่งเองนะหรือว่ากินส่วนที่มันจะไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ใด ๆอืมเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราสุดจะพิจารณานะเจ้าค่ะตามหลักที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักขามานะเจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะเวลาในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดลงแล้วเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดชุโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะและพรุ่งนี้เช้าดิฉันคิดว่าขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้พูดคุยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มเวลา5ค่ะส่วนช่วงของการสักการะนั้นก็พบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ